Atoi erdila aurkeztu berri duzue orain, otsailaren 26an ospatuko da, bortzgarren aldia izan da. Aurrera doa, ez? Bortz urtez horrelako lasterketa bat Irunen antolatzea, hori garrantzizkoa da. Bai, hori da, azken finean, hori bost urteren bueltan ja lasterketa ezaguna da irian, eta aurten berri hori hemen gaude pozik, hori maratu erdiaren aurkezpenean, esan bezala txailaren 26an jokatuko da, 10etatik aurrera, irtera kolon ibilbidean izango da, eta almuga hemen bertan, San Juanen parantzan, betiko moduan. Ibilbideari dagokiona ez aurten aldaketa txiki batzuk egin ditugu, baina batez ere ibilbidea betikoa da, baina hori behobialdean alderaino joango gara. Eskrizori dagokienez oraindik ere irekia daude, datorren otsailaren 24 arte. Beti bezala kirolprobak.com web orrian egin daitezke, eta nahiko pozik gaude momentuz, nahiko oso harrera ona izan duelako lasterketa. Lasterketa, bi lasterketan jokatuko dira aldi berean, 10 kilometrotako lasterketa bat, eta gero proba nagusia maratoi erdia. Biak aldi berean hasiko dira, baina batzuek buelta bat egingo dute ibilbideari, eta besteek bi buelta. Eta hori, bestalde proba hau antolatzeko bolondres asko behar ditugu, eta nahi duenak baita gure probaren web horrian bere izena eman dezake, beste modu batean ere parte hartu ahal izateko. Ederki, lasterkariei dagokionez, aipatu duzue aurkezpenean, 1000 parte hartzaile espero duzuela, kopurua handia da, eta bortz urtez, alde batetik aunitz da, ez, bortz urte, baina bertze aldetik ere, erran dezakegu, berria dela oraindik lasterketa, eta dagoeneko 1000 parte hartzaile edukitzea, zuentzat ere pozgarria, eta, berezia, eta horrek ere zerbait erran nahi du, ez, ongi egiten duzuenaren seinale. Bueno, saiatzen gara urtero, lasterkariek esaten digutenak jasotzea, eta gero martxan jartzea, eta hori helburua 1000 lasterketari izatea da. Oraindik ez gaude zifra horietan, baina helburua hori da. Oraingoz zerun baino pixka gehiago dauzkagu ja bi lasterketarako, eta espero dugu azken bi aste hauetan jendea animatzea, eta hori 1000ko langa hori gainditzea. Ederki, mil esker eta zorte hon. Eskerrik asko.